Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Да вас звяртаецца маладая беларуская сям'я. Хутка ў нас народзіцца дзяўчынка, і мы пачалі ўжо выбіраць ёй імя. Скажыце, калі ласка, якія вашыя улюбёныя жаночыя імёны? Святлана і Ігар. Шкадую, што дачкі ў мяне няма. Але каб мне давялося выбіраць імёны для яе, імя было б падвойнае. Я, напэўна, як каштоўныя каменьчыкі, перабіраў бы вось гэтыя. Адэля, Акуліна, згадайце, у якога геніальная паэта так звалі маму. Алла, Алаіза, мо стане літаратаркай, імя ж нярэдка прагназуе лёс. Алена, Алеся, Аліна, Альбіна, Альдона, так клікалі дачку вялікага князя Гедзіміна. Альжбета, Александра, Амелія, Анжела, Антаніна, Анэля, Апалёнія, Апалінарія, Арына, Аўгусціна, Аўрэлія. Богдана, Богуміла, Богуслава, Бажэна, Барбара, Берагіня, Браніслава. Валерія, Вальжына, Валянціна, Васіліна, Вера. Гэта ж будзе і Верка, і Верачка, і Верунка, і Варуся, і Верця, а калі спатрэбіцца, дык і Верціхвостка. Вероніка, Вікторія, Віта, Віялета, Вольга, Воля, Венера, Віргіня, Габріэля, Галіна, Ганна. Як яе клікалі? Аня, Ганулечка, Ганна. Нясціпла цытуе ўласны верш. Гражына, ёй будуць прысвячаць паэмы. Граніслава, Геля. Дабрадзея, легендарная дачка князя Усіслава Брачыславіча. Дабрыяна, Дамініка, Данута. Сама будзе аўтаркою паэмаў, Дарота, Ева, Юфрасіня. Зарына, Зора. Зора Кіпель была адной з самых знаных у свеце беларусістак. Зося, Звеніслава, стрыечная сестра нашай нябеснай заступніцы Юфрасіні. Івонка, магчыма, стане прэзідэнтам. Ірэна. Каміла, каб была талентамі падобная да дачкі Дуніна Марцінкевіча. Караліна, Кася. Паслухайце спачатку, які ў малой галасок. Кацярына, Кветка, Кірыяна. Была такая князёўна ў дынастыі Рыгвалодавічаў. Клава, можа, так назваў бы сваю дачуску Максім Богданович. Ксенія, Купаліна. Ларыса, Лёля, Лілея, Люба, Людвіка, Людміла, Люсія, Люцына, Люцыя, Магдалена, Маргарыта. Гэта імя мела, між іншым, спадарожніца жыцця нашага майстра з Карыны. Мальва, Марта, Марцеля, Марія, так звалі маю маму, а яшчэ Маня, Манечка, Манька, Марійка, Маруся, Мар'яна, Міліта, Міласлава, Міхаліна, Надзея, Настасся, Наталля, Ніна, Палута. Калі ўжо нехта напіша пра Палуту Будунову раман? Паўліна. Рагнеда, Рада, Радаслава, Раіна, Расціслава, Ружана, Рута, Рыта, Рыгіна, Сабіна, Саламея. Вырасце вандроўніцай ды авантурніцай, як Русецкая Пільштынова. Сафія, гэта імя мелі маці святой Ефрасінні і полацкая князёўна, а потым дацкая каралева Сафія Валадараўна. Славаміра, Станіслава, Стэфанія. Ці любіце вы тэатр? Святаслава, Светлана. Тадзіяна, Талія, Тамара, Таміла. Жыла кабета з такім чароўным імем у 16 стагоддзі ў Наваградскім павеце. Таццяна, Уладзіслава, магчыма, стане жонкаю народнага паэта. Урсуля, будзе пісаць п'есы, як аднайменніца з сям'і Радзівілаў. Усіслава, Флерыяна, Францішка, Фрыда, Феліцыя, Хрысціна. Чарадзея, сустракаўся з ёю ў старадаўніх дакументах. Эвеліна, Эліна, Эмілія. Праўда, не хочацца, каб нашыя жанчыны зноў бралі ў рукі зброю, як Эмілія Плятар. Юлія, Юляна, Юнеля, Юстына. Еварына, Ядзвіга, Яна, Яніна, Ярослава. Атрымліваецца сапраўдная паэма. У кожнага свая.